الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ السعدي رحمه الله: كتاب المعاملات. قال: المراد هنا المعاملات المالية، miamala ya kimali ndio makusudio ya muamalat. Almuradu huna almuamalatul maliya. Waqad taqaddama ahkamul ibadat, zimetangulia hukumu za ibada, wa minha as-salah waz-zakah was-sawm wal-hajj. Walqismu ath-thani min aqsamil fiqh هو ما يتعلق بأحكام المعاملات المالية. قوله هي أي المعاملات المالية أخذ معوض وإعطاء عوض. نكتشكوا تيني كتوليو بدالي نكتوى هي بدالي. أخذ معوض وإعطاء عوض، kuchukua kitu chenye kutolewa badali, kile kinachouzwa ndio muawadh, kile muthamani, kilichotiwa thamani kuchukuliwa. Wa i'ta'u 'iwadhin, na kutoa ile badali ambayo ni thamani yenyewe. Wa min amthilati dhalik, na nikati mfano ya hilo, albay'u bay. Falba'i'u yusallimu as-sil'ata al-muba'a wa ya'khudhu ath-thaman, muuzaji anatoa ile bidhaa inayouzwa na anachukua thamani. Hii ndio akhdhu muawadhin wa i'ta'u thamanin, ay wa i'ta'u 'iwadhin. Qawluhu wal aslu fiha al hil wal ibaha, asli katika muamalat ni uhalali. Asli katika muamalat kuuza, kukodisha, kununua, asli katika vitu hivi ni alhilu uhalali. Kinyume cha alaslu fil ibadat, alaslu fil ibadat alhadhr, asli katika ibada ni uharamu, mtu huwezi ukaweka ibada yako. Lakin alasla fil muamalat alhilu wal ibaha. Qala Allahu ta'ala: illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, isipokuwa ikiwa ni biashara ya kuridhiana kwenu. Mkisharidhiana biashara, basi biashara hiyo inakuwa ni jaiz mubah. Wa yadullu ala dhalika nususun kathira, na hufahamisha hivyo nususi nyingi. Minha qawluhu qawlullahi jalla wa ala: ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, enyi mlioamini tekelezeni ahadi. إذن العقود ديو هزي عقود البيوع، عقد يا بي، عقد يا كوكوديشا، عقد يا كذا، عقد يا هيبة، عقد يا رهاني، زوت هزنيتو عقود. وقوله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، تكلزين يا هادي واني أهادي نيين يكوليزوا سيكو يا قيامة. وقوله جل وعلا: وأحل الله البيع، الله أمحلل شبي. والأصل كتك معاملات نيو حلالي بيزوت اسبق وزل بي يمازو زم حرميش ونو إسلام. وأحل الله البيع وحرم الربا، الله أمحلل شبي. نقول بي نجيني لكن زم حرميش وكما استغفقوجا بي زك جاهلية بي المنابذة mulamasa zitakuja mbele kwamba hizi ni haramu. Wasawabu fi qawlihi albay'a wa ahalla Allahu albay'a, yaqul wasawabu fi qawlihi albay'a annahu lafdhun 'am, ni lafdhi linaloenea. Fa innal bay'a ismu jinsin, bay ni jina la jins, linaingia kila bay. Qad 'urifa bi alil jinsiyya, imefanyiwa taarifu kwa al ya jins. Fayakunu min alfadhil umum, kwa hiyo inakuwa lafzi la bei ni katika alfadhi zinazoenea. Sio albei hapa ni ya alni ya ahdi dhikri kwamba kuna bei maalumu. Hii albei wa halla Allahu albei'a al iliyoko katika albei urifa bi al aljinsia. Hii inaitwa aljinsia. Kwamba ni bei zote, kila bei Allah ameihalalisha. Fayakunu min alfadhi alumum, fayakunu alaslu fil buyuati alhilu waljawaz. Kwa inakuwa asli katika bei ni uhalali na kufaa. Asli katika bei zote ni za halali, ndio asli zake. Pamoja na kwamba kuna bei ambazo zimeharamishwa, lakini asli katika bei ni halali. Lakini amata nasi laysa ladaihim ma'rifatun bi shuruti almu'amalat, lakini watu wengi hawana ujuzi wa kujua masharti ya hii mi'amalat. Walaysa ladaihim ma'rifa bil mawani' allati tamna'u min hilli almu'amala, wala hawana ujuzi wa kujua vizuizi vinavyozuia uhalali wa mi'amala hii. Kuna masharti ya kusihi bei na kuna vizuizi vinavyozuia uhalali wa bei inakuwa ni haramu. Pia walaysa ladaihim ma'rifatun bil mufsidat allati tufsidu al'uqud, pia watu wengi hawana ujuzi wa kujua vile mufsidat vinavyoharibu hizi akdi hizi. Wa min huna fa inna alistidlala bi anna al'asla fil mu'amalat al-hil wal ibaha innama huwa min sha'ni ulama ash-sharia. Kwa hiyo hii kutoa dalili kwamba asli katika muamalat ni uhalali, hii ni katika jambo la maulama wa kisheria. Maulama wa kisheria wanajua hilo kwamba asli katika jambo la bei na miamalat ni uhalali, lakini kuna bei nyingine Uislamu umeziharamisha. Hizi wanajua wale maulama. ومن أدلة أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. katika dalili ya kwamba asli katika muamalat ni uhalali ni maneno ya Allah mtukufu, isipokuwa ikiwa ni biashara ya kuridhiana kwenu. قال فإن فيها دلالة على أن الأصل في التجارات التي يتراضى الناس بها أنها جائزة. آية هي نفهمش kwamba asli katika biashara ambazo watu wanaridhiana asli ni kwamba ni jaiza. Huyu mnunuzi ameridhia kununua hiki na muuzaji ameridhia kukiuza hiki kitu chake, biashara hiyo na bei hiyo ni sahihi. ثم يقول هذا الشارح ولكن قد تكون تلك المعاملة فيها ربا أو فيها نظر. وين ايكاوا katika muamala huo kuna riba au kuna maoni fulani. Wa amatu an-nas la ya'rifunaha, na watu wengi hawajui hayo. Wa min huna fala budda min ar-ruju' ila ulama'i ash-shari'a فيما يتعلق بمعرفة أحكام المعاملات التي تجري بين الناس. وهي ديو لازيما كوارجليا معلماء وشريا كتك مامو ينوهسيانا نكجوا حكم ذهي معاملات أمبايو ينبيت بين يوات. لازيما وات وارجليا معلماء وواولزيه نيني حكم يا بيشرهي نيني حكم يا هزي سجي شيا سجي زفاريكم si nini hukumu za shea gani siju. Lazima watu waulize maulama nini hukumu ya hizi, wasijifanyie tu mambo kumbe ndani yake yana uharamu. Ndio maana maneno haya ya huyo sharih. Kauluhu walikathrati fawaidiha dharuriya walkamaliya wasa'a shari'u hukmaha, kwa sababu ya wingi wa faida zake za kidharura na za ukamilifu Allah ameikunjua hukumu yake hii miamalati, kwa sababu ina faida nyingi ambazo ni dharura kwa mtu, ni dharura mtu anunue, ni dharura mwingine auze, ni dharura mwingine akodishe kitu, ni dharura mwingine aweke dhamana. Hii ndio miamalati ambayo ni dharura kwa watu. Kama ingekuwa hakuna bei, sijui watu ingekuwa vipi. Kama ingekuwa hakuna mambo ya bei haya, hakuna biashara, hakuna kuuza, hakuna kununua, sijui ingekuwa vipi. Mtu una pesa huwezi kununua chakula. Utakula hizo noti zako ulizonazo? Huwezi. Sasa kwa dharura hii ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala amehalalisha hii miamala. Kuna wengine hawana pesa lakini wanataka mikopo. Ikawekwa kwamba mkopo ni halali. Unaona? Kwa hiyo hii miamala imewekwa kwa sababu ya mahitaji ya watu na dharura za watu kwa miamala hii ya mkopo, kukodisha, kununua, kuweka hiba, miamala yote. Ndio wasa'a shari'u hukmaha kwa sababu ya faida zake nyingi ambazo ni dharura kwa watu. هذه المعاملات المالية لها فوائد كثيرة يستفيد منها الناس. معاملة هي كمال إن فايدة نينجي أمبابو وات ونبات فايدة. ومن ذلك تبادل حوائجهم. كتك فايدة هزو نكبدلشانا ما هتدياو huyu mnunuzi anahitaji chakula, hawezi kupata chakula mpaka anunue, na huyu muuzaji naye anahitaji pesa. Kila mtu anahitaji, muuzaji anahitaji, ana mahitaji, na huyu mnunuzi naye ana mahitaji. Kwa hiyo min dhalik tabadulu hawaijihim wa qadaa ma yahtajuna ilayhi, na kutekeleza yale wanayoyahitajia. Hizi ni baadhi ya faida zinazopatikana katika hii miamala. قوله ولم يمنع منها إلا ما فيه ضرر على الخلق في أديانهم وأموالهم. ولم يمنع منها البسمة والأصل فيها الحل والإباحة. قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال ولكثرة فوائدها الضرورية والكمالية وسع الشارع حكمها ولم يمنع منها. الشارع فعل يمنع من الشارع الله أما يكون جوا حكم ياو هي معاملات نها كزوية إسبقوا إلي أنباو إن مذارة كواتو كتك دينزاو نمالزاو. ولم يمنع منها إلا ما فيه ضرر على الخلق. Ashare ambaye ni Allah hakukataza katika miamala hii isipokuwa ile ambayo ina madhara kwa watu, fi adyanihim wa amwalihim, katika dini zao na mali zao. Hii ndio miamala ambayo ameikataza Allah kwa sababu ya madhara yaliyomo ndani yake kwa watu na katika dini. Qala hunaka shurutu li sihhati almuamala, kuna masharti ya kusihi hii miamala. Idha udimat au udima ahaduha fa innal muamalata takunu mamnu'atan muharrama. Yakikosekana masharti hayo au mojawapo ikikosekana, muamala inakuwa ni mamnu'a, ni muharrama, wenye kuharamishwa. Miamala hii ina masharti yake. Masharti hayo yakikosekana, muamala ule unakuwa ni haram, si jaiz tena. فالشرط الأول عدم الضرر في هذه المعاملة. نكتو فتكان مذارة كتك معاملة هو إسيو كنا مذارة. هي نشرط يكوانزا كتك شرط ذا معاملة هي يويني بي يويني مكوبو يويني كوكديشا يويني ني وكالة. كلا جامبو أمبال لمعاملة شرط ياك يكوانزا عدم الضرر في هذه المعاملة, kutopatikana madhara katika muamala huu. Fa in kana hunaka idrarun fiha, ikiwa kuna kudhuru katika muamala huo, sawaun kana bil mutaaqidaini au bi ghairihima, fa inna hadhihi al muamala yumna'u minha. Ikiwa itapatikana kudhuru katika muamala, sawa inawadhuru wote wawili, muuzaji na mnunuzi, au inawadhuru wengine, muamala huu utazuiliwa, itakuwa ni mamnuu, itakuwa ni haram. Lianna dharara mamnuu minhu fi sharia, sababu madhara yanakatazwa kisheria. La dharara wala dhirar, mtume asema. Waqad qala jalla fi ulah fi kitabi al-aziz, la tudharra walidatun biwaladiha, asidhuriwe yule mzazi na mtoto wake. La tudharra walidatun biwaladiha. Waqala ta'ala wala yudharra katibun wala shahid, wala sidhuriwe muandishi wala shahidi. Wayo fi nususin mutaaddida, katika nususi nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anakataza hii jambo la madhara. Waqala an-nabi sallam la dharara wala dhirar, hakuna kudhuru wala hakuna kudhuriana. Hizi zote ni dalili za hii sharti ya kwanza, adamu dharar fi hadhihi almuamala. Qala wa hadha hadithun jayyid alisnad qad ruya min turuq mutaaddida yuqawi ba'daha ba'dha. Hii hadithi hii ina njia nyingi ambazo moja wapo inatilia nguvu nyingine. Hadithi ikiwa ni dhaifu lakini imekuja kwa njia nyingine, yartaqi inapata nguvu, zile njia zile zinatia nguvu baadhi yake mpaka zinaifanya ile hadithi ina nguvu. Ni hasan li ghairihi inatumiwa, hasan li ghairihi ni dhaif, lakini idha taaddada turuquhu, wazi قال وهذا حديث جيد الإسناد وقد روي من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. فإذا كانت المعاملة فيها ضرر على الناس إما في أديانهم أو في أموالهم أو في مرافقهم أو في شيء من خصائصهم فإنه يمنع منها. إكيو معاملة ونمذار قوات إما مذار هايو kwa dini zao au mali zao au katika zile biashara zao au katika kitu chochote katika vitu vinavyowahusu watu, biashara hiyo inazuiwa, inakatazwa. Kwa hiyo sharti ya kwanza ya kusihibei nini? Nini? Adamu dharari fil muamala. Ashartu thani alilmu, alilmu saidun, alilmu صيد والكتابة قيده. إليم صيد صيد نيني في الفيديو في نفويندو ونعم على نفويندو با نيني جيو صيد نكوانديكا نكونفونغا يلي صيد كوانديكا علم نكويفونغا يلي علم. العلم صيد والكتابة قيده. قيد سيودك بالحبال الواثقة, vifunge vile vinjwa vyako kwa kamba madhubuti. Nini maana hadha albayt? Maana yake ilmu inataka kuandikwa. Mtu akisoma ilmu aandike taaliqat, zile taaliqat aziandike, sio akae tu kama hivi ahifadhi. Wewe utahifadhi kama Imam Shabi. Al-Imam Shabi alikuwa akihifadhi, wenzake waandika, yeye anamsikiliza tu yule shekhe paka wenzake mwisho wa darasa, mbona wewe ukuandika kitu wewe? Una kitu wewe? Aambia ngojeni niwape hivyo nilivyoandika, pia nyinyi nyingine mmeviacha, ngojeni niwape alivyosema yule shekhe kadha kadha kadha kadha kadha, alimamu Shaabi. Sasa sisi hatuna hifadhi hizo, tutakiwa tuandike. Sawa sawa? Sisi tuandike. Kwa hiyo sharti ya kwanza adamu adhari fi hadhihi almuamala. Ashartu thani أن يكون العقد بالتراضي بين المتعاقدين. نكوي لعقد نكو كوريذيانا بين يوالي وويلي موزاجي نمنونوزي. أن يكون العقد بالتراضي بين المتعاقدين, هذا الشرط الثاني. لزيما موزاجي عرضي كوزا نمنونوزي عرضي كنونو إلي بذا, هذا الشرط الثاني. أن يكون العقد بالتراضي بين المتعاقدين. قال المؤلف ولهذا شرط فيها التراضي من الطرفين, kwa sababu ya hili ndio shari ameweka sharti ya kuridhia baina ya pande zote mbili. Pande mbili ni zipi? Albae wal mushtari, muuzaji na mnunuzi. Fala yasihu ijbaru ahadi tarafaini ala alaqdi, haisihi kumlazimisha mmoja wa pande mbili kwa ile akdi, haisihi, itakuwa bei ile haisihi kwa sababu haina ataradhi, kulazimishwa. Ima mtu amlazimishe muuzaji niuzie gari yako bastola hii niuzie onda kumaliza hapa, eh, sasa hiyo bei hiyo haitasihi sababu ina haina nini, ataradhi, hakuridhia yule umemlazimisha. Na hivyo hivyo mnunuzi, nunua au nakuua, eh, hiyo haitasihi bei, hata akinunua hapo bei si sahihi, na ile thamani atakokoa ni ya haramu. Kwa sababu gani? Hakuna ataradhi baina tarafaini. Ndio fala yasihu ijbaru ahadi tarafaini ala alaqdi liqawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, enyi mlioamini msile mali zenu baina yenu kwa batil isipokuwa ikiwa ni biashara ya kuridhiana kwenu. Kwa sharti ya pili ni hii, fadalla hadha ala anna albay'a idha lam yakun bitaradhi min at-tarafayn fa innahu min anwa'i akli al-mali bil batil. Hii inafahamisha kwa bei isipokuwa na kuridhiana baina ya pande mbili, hiyo itakuwa ni katika sampuli za kula mali kwa batil. Wa hinaidhin na'rifu anna 'aqda al-mukrahi la yasihu wa la yan'aqid, hapa tutajua kwamba akdi ya mwenye kulazimishwa haisihi wala haifungamani akdi hiyo, illa idha kana ikrahan bihaqi, isipokuwa ikiwa ni kulazimishwa kwa haki. Kulazimishwa kwa haki ni vipi? Ni mtu safihi, ha, mtu safihi au mtu mwenye madeni, ha, mtu mwenye madeni na hataki kulipa, alhakim anapelekewa mashtaka yake na kumlazimisha alipe madeni ya watu. Unafahamu? Alhakimu huyu anapelekewa yale mashtaka na kumlazimisha huyu sasa alipe. Kwa sababu gani? Hii ni kulazimisha kwa haki. Ana madeni na ana mali za kulipa, lakini basi hataki tu kwa ajili ya kuwadhulumu wale wanaomdai. Huyu analazimishwa na hakim kwa haki. Kwa isipokuwa kulazimishwa kwa haki, huku bei itasihi. Sawa? Ndio, illa idha kana ikrahan bihaqin. Idhan ashartu thani an yakuna al-aqdu bitaradhi baina al-mutaaqidain. Ashartu thalith an yakuna al-aqidani mithlu al-ba'i wal-mushtari jaiza at-tasarrufi. Jaiza at-tasarrufi ni kuwa wale wenye kufunga akdi ya bei, mfano wa muuzaji na mnunuzi, matumizi yao yanajuzu kisheria. Matumizi yao ya huyu kuuza na huyu kununua yanajuzu kisheria. Kama kala wa an yakuna al-aqidani jaiza at-tasarrufi, wa an yakuna al-aqidani jaiza at-tasarrufi, hii ni sharti ya tatu. Wawe wale wenye kufunga akdi wawili ni yenye kujuzu matumizi yao. Qala wa jaizu at-tasarrufi la budda lahu min thalathi sifat, huyu mtu ambaye inajuzu matumizi yake lazima awe na sifa tatu. As-sifatu al-ula al-aqlu, awe na akili. Fa innal majnuna la yasihu tasarrufuhu, mwenda wazimu haisihi matumizi yake. Sheria inazuia matumizi ya mwenda wazimu. Mwenda wazimu akiwa na pesa, sheria inazuia matumizi yake sababu hana akili, eh? Kalamu ya shilingi 10 aweza akanuia, aweza akainua milioni 10, hana akili, eh? Kwa hiyo sheria inazuia mali zake, huyu mwenda wazimu asitumie mali zake. Kwa hiyo sharti ya kwanza awe ni mwenye akili. Fa innal majnuna la yasihu tasarrufuhu wala yanaqidu wala budda an yuwalla alayhi man yaqumu bishu'unihi wa yaqidu lahu, lazima atawalishwe atakaye simamia mambo yake na kumfungia akdi hizi za bei, za kununua, za kukodisha. Huyu mwenda wazimu lazima atafutwe mtu atakaye simamia mali za huyu mwenda wazimu. Huyu sasa atamnunulia mwenda wazimu akitaka soda, atamnunulia huyu huyu ambaye atasimamia mambo yake. Mwenda wazimu mwenyewe sheria inamzuia sababu hana akili, eh? Kwa hiyo atawekwa mtu ambaye atasimamia mambo yake na kumnununia mahitaji yake. Kwa hiyo huyu jaizu tasarruf anatakiwa awe na akili. Asifatu thania an yakuna baligha, awe ni baligh. Faghairu albaligh laysa jaiza tasarruf, mtoto ambaye si baligh haijuzu matumizi yake. Mtoto ambaye si baligh haijuzu matumizi yake, illa an yu'dhana lahu fi shay'i alqalili min ajli tajribatihi wa ikhtibarihi, isipokuwa kiruhusiwa kwa kitu kidogo kwa ajili ya kumjaribu na kumpa mtihani. Kama anapewa vitu vidogo, hebu nenda kanunue majani ya chai shilingi 10, mtoto anapewa hivyo kabla albulugh. Lakini mtoto ampa milioni moja akanunue gari, haijuzu matumizi yake. Nenda kule showroom, nenda kanunue gari milioni 3 hizi, mtoto hawezi kuruhusiwa kisheria. Akifika pale hata yule muuzaji magari, wewe umekuja kununua gari wewe, azikopa hizo pesa, hazilete, subiri hapo, enda nazo. Yule mtoto asubiri pale, hana akili, si baligh, hajakuwa na akili vizuri. Kwa sheria inazuia matumizi ya huyu mtoto isipokuwa vitu vidogo vidogo. Kanunue kibiriti, atakwenda kununua kibiriti mtoto shilingi 5, lakini umpe milioni 2 akanunue gari, la. Kwa hiyo sifa ya pili, awe ni baligh. Fa ghayru albaligh laysa jaiza tasarruf. Asifatu thania athalitha, alla yakuna mahjuran alayhi, asiwe ni mwenye kuzuiliwa huyu anayefanya muamala. Alla yakuna mahjuran alayhi, fa inna almahjur alayhi imma lihadhi nafsihi kasafihi au lihadhi ghayrihi kalmahjuri alayhi lidainihi la yanakidu tasarrufuhu. Mtu ambaye ni mahjur alayhi, amezuiliwa, sheria imezuia matumizi yake, kama huyo safihi, mtu mpumbavu, sheria inamzuia mtu mpumbavu kutumia mali yake. Mtu mpumbavu ni yule ambaye ni yuko vipi, mtu mpumbavu ni yupi, si ajulikana mtu mpumbavu? Mtu mpumbavu ajulikana, hana akili vizuri, mwehu mwehu hivi, yumo yumo tu. Sasa huyu sheria inazuia matumizi yake kwa sababu ya upumbavu wake, anaweza akapoteza mali yake. Kwa hiyo asafihi ni katika mahjur alayhi. Idhan la yanakidu tasarrufuhu, matumizi yake huyu hayafungamani wala hayasihi, wala yalzamuhu tasarruf. Kwa hiyo sharti ya tatu, asiwe yule ni mwenye kuzuiliwa matumizi yake. Ashartu rabi, an yakuna almutaaqidani mimman lahuma haqqu tasarrufi fi hadha alaqdi, wawe wale wenye kufunga akdi wawili, muuzaji na mnunuzi, wawe wana haki ya matumizi katika akdi hii, iwe ni akdi ya bei au akdi ya kukodisha au akdi ya kukopesha. Kama fi qawlihi sawaun tasarrafa fi milkihima au fima lahuma alayhi wilayatun au wakala. Sawaun tasarrafa fi milkihima, ni sawa walitumia katika milki yao, au fima lahuma alayhi wilaya au wakala, au walitumia katika jambo ambalo wana wilaya, wana utawala au wana wakala. Almuhimu sharti hii ni kwamba wawe wana haki ya matumizi, yule muuzaji na mnunuzi, kila mmoja ana haki ya kutumia, huyu ana haki ya kuuza na huyu ana haki ya kununua. Bi an yakuna malikaini, wawe ni wenye kumiliki, muuzaji awe kile kitu amekimiliki ni cha kwake yeye, hawezi akauza kitu cha mtu mwingine, na huyu muuzaji na mnunuzi awe ile thamani anonulia ni ya kwake yeye. Ndio bi an yakuna malikaini, wawe ni wenye kumiliki au maadhuna lahuma fi tasarruf, au ni wenye kuruhusiwa katika matumizi, imma biidhni minashare, ima kwa idhni ya mwenye kuweka sheria, kama fi tasarrufati alqadhi, kama katika matumizi ya qadhi, fi amwali ba'dhi an-nas alladhina ajaza ash-shari'u lahu an yatasarrafa fi amwali. Matumizi ya qadhi, kutumia katika mali za baadhi ya watu, watu ambao ash-shari' amewajuzishia hawa makadhi watumie mali zao, au bi idhni min sahibil mal, au kwa idhini ya mwenye mali, kal wakil. Wakil ni yule mwenye kuwakilishwa. Mtu ana mali akamwakilisha mtu mwingine amuuzie, huyo anaitwa wakil. Yajuzu matumizi yake, si mali yake ile, ile gari si yake, lakini mwenye gari amempa ruhusa amuuzie yeye. Kwa hiyo huyu yajuzu matumizi yake, yajuzu kuiuza. Sawa eh? Kwa hiyo sharti hii ni kwamba yule, wale wenye kufunga akdi wawili, kila mmoja awe na haki katika lile jambo. Muuzaji awe na haki ya kuuza, na mnunuzi awe na haki ya kununua. Kila mmoja ile mali ni yake. Sawa eh? Wa an yabqa qawluhu wa an yakuna li'iwadhani ma'lumaini. Indaka hada? Ipo hiyo sio? Hey. Wa an yakuna al-iwadhani ma'lumaini, na kuwa zile badali mbili zinajulikana, la gharara fihima, katika masharti ya kusihi bei ni kuwa zile badali mbili, badali mbili ni zipi? Hiki kinachouzwa na ile thamani ya kununulia, vyote viwe vinajulikana, la gharara fihima, hakuna udanganyifu ndani yao. Huyu muuzaji kile kitu kipo kinajulikana, na yule mnunuaji kile kitu ile thamani ipo inajulikana. An yakuna li'iwadhani ma'lumaini la gharara fihima, wa hadha huwa shartul khamis, hii ndiyo sharti ya tano ya kusihi huo muamala. Fa in kana li'iwadhani majhulaini, ikiwa zile badali mbili hazijulikani, fa innal aqda la yasihu, aqdi hiyo haitasihi. Ikiwa hiki kinachouzwa hakijulikani, na ile thamani ya kununulia pia haijulikani, haki hapo haitasihi. Au kana ahaduhuma majhula, au kimoja chao hakijulikani. Huyu mnunuzi amekuja na pesa, lakini kile anachokinunua hajulikani, hakipo pale wala hakijui kiko wapi, bei haitasihi hapo. Sawa eh? Haitasihi kwa sababu si maalum kile kinachouzwa. فإن العقد لا يصح لأن وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. صلى الله عليه وسلم أمكتازا بيع ودنغنيف. ومن صور الغرر أن يكون أحد العوضين مجهولا. لكتك سورة ودنغنيف هو كموجة كتك زير بدل بيلي هكي جلكاني. mtu wenda duka wenda mahali kuna mtu wauza vitu akwambia alete pesa. Iko wapi basi hiyo kanzu nitataka kununua? Pesa hizi hapa, kanzu iko wapi? Alete tu. Hujui kanzu iko wapi? Utampa pesa? Haisihi, hata ukimpa haisihi, kwa sababu kile mabii hakijulikani kiko wapi. Unafahamu? Na sharti ya bei ni kujulikana vitu viwili. Muuzaji kile anachokiuza kijulikane, na yule mnunuzi kile thamani yake ijulikane na huyu muuzaji. Sawa? Lakini ukitoa hapo thamani akiichukua, sasa wewe umenunua nini? Na ile kanzu haipo pale, waja ujui uko iko wapi. Wewe umenunua nini? Ndio bei ya udanganyifu. Wale matapeli wanafanya hivyo. Alete tu nitakuletea sasa hivi. Azunguka hapo nyuma huyo kachukua pesa zako. Ndio maana Uislamu unakataza bei hizi za udanganyifu. Safahamu? Eh, kwa sababu kile kinachonunuliwa hakionekani pale, hakipo, kwa hiyo bei haitasihi. ومن صور ما لم يوجد فيه هذا الشرط نكتك سورة أمبازو هيبتكان شرطه ما لو كان الثمن مترددا بين شيئين إكيو إلي ثماني نايو إنشاك بين بتفيلي هكجولكان نيبي إلي ثماني فإنه لا يكون معلوما بل يكون مجهولا إلي ثماني نايو هايو نيني كجولكان إنكوا هايجولكان kanzu ipo lakini yule yule customer hana pesa. Ah, iko wapi pesa? Nitakuletea wewe nipe tu. Utampa. Bei haitasihi hapo. Ah, bei haitasihi. Wa min thamma la yasihu al-aqd hatta yujzama bi ahadi thamanain. Kwa hiyo hapo bei haitasihi mpaka hakikishe moja ya thamani mbili atakazozitoa pale. Yakulu mithalu dhali law qala lahu khudh hadhihi as-sil'a chukua hii bidhaa fa in saddattani ba'da usbu'in fadfa'a fiha alfa. Ikiwa utatoa hilo deni baada ya wiki utatoa 1000. Wa in saddatta ba'da usbu'ain fadfa alfan wa mi'a. Ikiwa ni baada ya wiki mbili utaniletea hiyo thamani, toa 1100. قال فإن هذا العقد عقد باطل غير صحيح عقده عقد باطل في صحيح ولين وذلك لأن الثمن مجهول سب ثمان هابا يجولكاني غير معلوم ها يجولكاني هابا وكتوا بعد يكي موجة ني الف موجة بعد يكي بيل ني الف موجة نمية موجة حسن ديو فيبي هيجولكاني ثماني حاسا ينو تكيوا نينغابي. Kwa sura hizi zote bei haitasihi kwa sababu ili thaman au kile kitu ghairu maalum hakijulikani. Ashartu as-sadis wa an yakuna al-aqdu waqi'an 'ala al-umuri al-mubaha lal-muharrama, iwe ile aqdi imetokea kwa mambo ambayo ni halali si mambo yenye kuharamishwa. Fashartu as-sadis أن يكون العقد واقعا على ما له منفعة مباحة. شرط يا سيتني إيه إلي عقد يبيه نكوى كيتو أباتو كنا منفع يا حلال. أما ما ليس فيه منفعة مباحة فإنه لا يصح العقد عليه. أما كيتو أباتو هكنا منفع يا حلال هابو بي هيتصيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر. Mtume kataza kuuza tembo sababu halina manufaa bali lina madhara. Walmaita, na kuuza mfu hivyo hivyo haina manufaa. Walkhinzir, na nguruwe. Walasnam, na masanamu. Hizi zote mtume amekataza kwa sababu hazina faida bali zina madhara. Kwa kila kitu ambacho hakina manufaa mubaha, hiki bei yake haisihi. Wa ala dhalik fala yasihu lil insani an yabi'a an najasat, haisi kwa mtu kuuza najsi. Nafahamu, haisi kwa mtu kuuza najsi. Wa min dhalika damu li anna dama al masfuha najisun, damu ile inotirizika ni najisi. Faman ba'ahu fa inna bay'ahu fasidun batil, mwenye kuuza kuuza kwake ni fasid ni batil. ومن ثم نقول يبطل هذا العقد عقده نبتلك. إذن هيا نمشرتي ستة يكسيه بي هيا نمشرتي ستة اللي وتاجى الشيخ السعدي رحمه الله كتك رسالياك هي مشرتي ستة يكسيه بي. Umesema sharti ya kwanza ni nini? Adamu dharari fi hadhi almuamala, ni kutopatikana madhara. Sharti ya pili ni ile iwe aqdi ni ya kuridhiana baina ya muuzaji na mnunuzi. Sharti ya tatu ni kuwa wale wenye kufanya aqdi ile ya bei inajuzu matumizi yao. Sawa. Sharti ya nne ni kuwa hawa wanaoziana wana haki ya matumizi katika bei yao. Sharti ya tano an yakuna liwadhani maalumaini, ni kuwa zile badali mbili zinajulikana, hakuna udanganyifu ndani yake. Alafu sharti ya sita ni hii kuwa ile akdi ni katika mambo ambayo ni ya halali si katika vitu vya haramu kuviuza. Wallahu alam.